وقت کہہ کے میں وہ بھی واپس سماوات میں داخل نہیں ہوں گے. اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ واپس سماوات عام ہے, خواہ آسمانوں کی سکھن پوری اور جو اندرونی حصے ہیں ان میں ہوں یا ان کے اوپر سکونت پذیر ہوں جس طرح ملائکہ ہو گیا, یا اندر جس طرح سیارات ستارے ان کے نزدیک آسمانوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں, اور فلک میں عام ہو گیا یا زمین کے اندر جس طرح سونا چاندی تیل گیسے یا اوپر رہنے والے جس طرح انسان جنات وغیرہ یہ سارے اس میں آ گئے. اس قول مبارک میں اور دوسرا سماوات وافی ہند اس میں فرق بیان کرتے ہیں کہ وہاں ظرف علیحدہ پتہ چلی مضبوط جائے علیحدہ پتہ چلا, لیکن یہاں اکٹھا لہو وافی سماوات مضبوط کی ظرف تھی دونوں کا پتہ چل گیا. اس میں جو ہے بلاغت زیادہ ہو گئی لہو وافی سماوات وافی کیا تھا مبالغہ کا عکس ہوتا لاتا حضور محمد والا سر وکم. یہ جملہ نبی ہو گیا تشبیہ کی. کے ساتھ کو مشابہ نہیں ہو سکتا ہے پھر یا اس کو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور تاکید ہوگی اس کے ایوم قیوم ہونے کی پھر کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے تو یہ حیات کے منافی ہو گئی اسی لیے کہا جاتا ہے اپن موت نیند جائے تو یہ موت کی بہن بھائی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے نہ تو ملاؤن میں ایوم کی تاکید جو ہے وہ پائی گئی اور قیوم کی بھی کیونکہ جو سو جائے وہ حفاظت کس طرح وہ کر سکتا ہے چونکہ یہ موقد ہے پہلا موقد ہے تو اس لیے ادب درمیان میں فرق کر دیا گیا ہے موقد گویا عین موقد ہو گیا اور ادب مبارک کو چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے جملے جو ہیں تو ان میں بھی ادب فرق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی علی القیوم کی تاکید کر رہے ہیں جملہ نفی ہے تشبیہ کی اور تاکید ہے اس کے ایوم قیوم ہونے کی کیونکہ جس کو اونگیاں نہیں لاتی ہے تو وہ ہوگا باؤ بولا یا تاثر حفاظت کے لیے ہمیں اسی لیے ترک کیا گیا تھا جس میں اور پچھلے جملوں میں سماوات میں مواقلت یہ بھی تقریر ہے کس کی اس کی قیومیت کی اور لا الہ الا اوپر دلیل ہو گیا کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے جب مملوک ہے حضرت الظہر ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا ملائکہ ہوں یا بت ہوں یا سورج چاند وغیرہ یہ سب اس کے جب مملوک ہے تو یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں. تقریر ہے اس کی قیومیت کی اور استدلال ہے اس کے منفرد ہونے پر الوہیت کی ہے ذرفیت کے لیے ہے نا. پھر جو زمین کے سطح کے نیچے ہے پیٹ میں ہے تو وہ تو معاف الارض بنا, جو آسمان کے پیٹ میں ہے وہ تو معاف السماء بنا, تو جو اوپر رہ رہے ہیں یا جس رام زمین کے اوپر پھر یہ نہیں داخل ہوگا. تو بتلایا کہ عام ہے فی خاندر ہو یا خارج ہو اور اوپر قرار پذیر ہو تو سارے اس میں آئے تھے. سے کیا ہے جو پایا گیا ہے ان میں داخل ہو ان کی حقیقت میں جس طرح زمین کے اندر ذخائر ہے چاندی سونے وغیرہ کے اور جواہرات کے یا خارج ہو اور متمکن ہو جس طرح ہم زمین کے اوپر ہیں اور جنات یا ملائکہ جو ہیں وہ آسمان کے سطح کے اوپر رہ رہے ہیں آسمانوں کے اندر ڈیرا نہیں کہ آسمان کی پیٹ میں رہائش ہو ان کی بلکہ اوپر والی سطح پر پہلا ہو دوسرا تیسرا اس کے اوپر والی سطح پر وہ قیام پذیر ہیں. سماوات علیحدہ ذکر کی گئی مضروف علیحدہ ذکر کیا گیا تو یہاں ایک ہی جملے میں دونوں کا بیان آ گیا. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے. یہ اللہ رب العزت کی کبریائی جو ہے اس کا بیان ہو گیا اور اس میں بھی الوہیت کی نبی ماسوات سے جو ہے وہ پائی گئی ہے کہ وہ شفاعت کے بھی قابل نہیں ہیں چجائے کہ مد مقابل بن سکیں یا غالب آ سکیں. تو شفاعت بالقہر جو ہے اس کی یہاں سے نفی ہو گئی. سبحان یا مساوات والی صورت ہو تو اس کی بھی نفی ہو گئی. مشرکین کا عقیدہ کیا تھا, ہاؤلا شفاؤلا عند اللہ, یہ اللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں. وہ جب قیامت مانتے ہی نہیں تھے نہ اگلا جہان, تو پھر اگلے جہان کی شفاعت کا عقیدہ کیسے رکھتے تھے. اس جہان کے لحاظ سے شفیع ہیں بھائی مانا, کہ اکیلا اللہ تو ساری کائنات کا کنٹرول کر نہیں سکتا. سلام والا وہ محتاج ہوا دوسرے معاملین کا, تو جب اس کے معاملے اسے کہیں کہ یہ ہمارا بندہ اس کا کام کر تو کیوں نہیں کرے گا, اسے خطرہ ہوگا کہ میری امداد چھوڑ دیں گے میرا تعاون نہیں کریں گے تو کارخانہ کائنات نہیں چل سکے گا. وہ باری تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان چیزوں کا محتاج مانتے تھے اور یہ شفاعت بالجبر ہو گئی کہ وہ مجبور ہے ان کی بات ماننے پر اس کی نفی فرما دی گئی. کوئی اس پہ جبر کرنے والا نہیں ہے, نہ اسے کسی کی محتاجی ہے. ہاں وہ اجازت دے تو کوئی شفاعت کر سکے گا, بول سکے گا, ورنہ وہ بولنے کی اجازت نہ دے تو اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں کر سکے گا. پہلے بتلایا مولوی اسماعیل نے چکر سے لایا کہ شفاعت تین قسم ہے, بالوجاہت اور بالمحبت اور بالاذن. تو پہلی دو ہو نہیں سکتی ہیں اور تیسری پتہ نہیں اللہ کس کو اجازت دے گا, لہٰذا چھٹی ہو گئی. کسی خاص ذات کے بارے میں یہ نظریہ کیدا رکھنا غلط ہو گیا. تو وجاہت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ فروغ ہو جائے, ڈر جائے اس سے. وجاہت کا مطلب ہے اس کے آبرو مند ہے, جس والے ہیں تو اگر نہ مانی جائے گی بات ان کی بے آبرو ہو جائیں گے, بے عزت ہو جائیں گے. اس لیے وجاہت ثابت فرمائی. کان عند اللہ وجیہا, موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل فرماتے تھے. یہودیوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے اندام نیانی میں کوئی عیب ہے, اس لیے چھپتے پھرتے ہیں, خوشیے پھولے ہوئے ہیں, فتق والی بیماری ہے, اس لیے یہ چھپتے پھرتے ہیں. تو آپ پورے دوسرے کے سامنے ننگ دڑنگ غسل کیا کرتے تھے, ہم بس سبن شرمیلے ہوتے ہیں تو آپ الگ ہے. انہوں نے یہ الزام عائد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو پھر میں دکھا دیتا ہوں تمہیں ٹھیک ٹھاک ہے یہ. آپ نے کپڑے رکھے کنارے پر اور پانی میں اترے, جب باہر نکلنے لگے پتھر کپڑا لے کے باہر نکلا تو پنڈا آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا, ننگ کڑنگ پیچھے دوڑ رہے تھے, سو بھی حجرو سو بھی حجرو, پتھر میرے کپڑے دے, پتھر میرے کپڑے دے. پتھر نے کہا بھی نہیں, وقت آ گیا پھر دوں گا. جہاں وہ بیٹھے تھے معترضین وہاں پہنچ گیا پتھر, پھر رک گیا. آپ نے وہ کپڑے لیے پہنے, پھر اس کو پانچ یا چھ ڈنڈے مارے پتھر کو. سرکار فرماتے ہیں نبی الحجر الندب مندر میں موسیٰ وہ جو ڈنڈے مارے تھے, جسے وہ براتا ہے نا نشان پڑ جاتا ہے ضرب کا, وہ پتھر کو نشان اس طرح پڑ گئے آپ کے مارنے کی وجہ سے. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها, جو کچھ انہوں نے الزام عائد کیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس سے برات ظاہر فرمائی, کیونکہ وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے تھے. تو یہاں کیا مطلب ہے, اللہ ان سے ڈرتا تھا, اللہ کے ہاں عزت والے تھے, آبرو مند تھے, اللہ ان کی ذات پر یہ بہتان اور عیب لگانا زیادہ برداشت نہیں کرتا تھا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ, دنیا میں بھی آبرو مند ہے اور آخرت میں بھی آبرو مند ہے. جو انہوں نے یہود نے بکواس کیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ قلیل جوہر والے ہیں اور زنا کی پیداوار ہے, یہ بکواس ہے. جب وجاہت کا معنی یہ ہے تو جس معنی کر کے وجیہ ہے اسی معنی کر کے شفاعت بھی کر سکتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا کوئی کام تو پہلے ان محبوبوں کو روک دیتا ہے, جس طرح یا ابراہیم عارضاً آزاد اس معاملے میں دخل نہ دو, انواتی عذاب غیر مردود ناقابل رد فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب کا, اس لیے آپ اس پر دخل نہ دیں. یہ مطلب ہے. اسی طرح محبت کا معنی یہ کہنا ہے کہ خطرہ ہو محبوب سے بارش کرے نہ مانو رک جائے گا, خطرہ کی آگ میں جلنا پڑے گا, یا منانے کے جتن پھر اب کا کوئی محبوب ہونا ہی نہیں چاہیے. جو معنی محبوبیت کا ہے یحبو یحبو نہ اور یحبکم اللہ, اسی معنی کر کے شفاعت بھی ہو سکتی ہے. باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبرو مند بھی ہے محبوب بھی ہے, تو وہ دونوں معنی شفاعت کے بھی آگ میں ہے. اور پھر معذوم بھی ہے, سہای باس اگر ابو کا مقام و محمود ہے, اور آپ نے خبر بھی دے دی اب خان آب اور شافن آب اور شفین, سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں اور مقبول شفاعت بھی میں ہوں. تو پھر ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے یہ چکر چلانا, یہ سوائے اس کے کہ نبی پاک کی شان گھٹائی جائے, لوگوں کے ذہنوں سے آپ کی عظمت کے رکوش کھلچے جائیں, اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے. تو شفاعت کوئی نہیں کر سکتا, تو مطلب کیا نکلا, نہ کوئی اس کے ہم بلّہ ہے نہ کوئی اس کے قریب ہے جو مستقل ہو باری تعالیٰ کے ارادے کے ٹال میں. اگر ہے تو وہ منت داری والی صورت ہی ہے, تو پھر جو اس کے محتاج ہیں دست نگر ہیں تو وہ کس طرح اس کی برازی کر سکتے ہیں. ہمیں بابین ایڈی ہے وہ آخر کو ہم جانتا ہے باری تعالیٰ, وہ جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے. تو ما بین ایڈی ہاتھوں کے آگے مراد اگلی جانب ہو گئی, اور ما خلفہم پچھلی جانب یہ ہو گئی یا الٹ ہو گیا. کیونکہ بندہ مستقبل زمانے کی طرف متوجہ ہے, ماضی پیٹ پیچھے ہو جاتی ہے. ما بین ایڈیہم جو آنے والے حالات ہیں, اور ما خلفہم جو پیچھے گزر جانے والے حالات ہیں, یہ ہو گیا. یا دنیا سامنے ہے اور قیامت آنے والی ہے, پھر امور دنیا ہو گئے ما بین ایڈیہم, اور امور آخرت ہو گئے ما خلفہم. یا ہم ادھر جا رہے ہیں آخرت کی طرف, پھر وہ آخرت ما بین ایڈیہم ہو گئی, اور یہ دنیا جو ہے ما خلفہم یہ ہو گئی. یا ما بین ایڈی سامنے والی چیز نظر آنے والی ہے نا, اور پیٹھ والی نہیں نظر آتی ہے, مطلب کیا ہوا؟ جو ان کے یہاں محسوس ہیں وہ ما بین ایڈیہم ہو گئے, اور جو معقول ہیں حواس سے نہیں معلوم ہو سکتے ہیں تو وہ ما خلفہم یہ ہو گئے. یا جو ادراک سے بالا تر ہے وہ ما خلفہم ہو گئے, اور جو قدرت ہو سکتے ہیں تو وہ ما بین ایڈیہم یہ ہو گئے. سبحان اللہ. اور سوال ایک اس کا جواب دیتے ہیں. یا علم ما بین ایڈیہم و ما خلفہم, یہ ہم کی ضمیر جائے جمع مذکر ذکر کی گئی, اور ضمیر وقوع کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. پھر مرجع اس کا جو ہے وہ کون ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض, ما کے لفظ سے تعبیر کیا گیا, اور ما کے لفظ سے غیر ضمیر وقوع کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو جب غیر ضمیر وقوع مرجع ہو تو پھر یا لما بین ایدیہا خلفہا یا ایدیہن خلفہن یہ ہونا چاہیے تھا. ہم جمع مذکر والی ضمیر جو کیوں کہ ذکر کر دی گئی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. لئن فیہم الاوکلاء, کیونکہ اوکلاء بھی موجود ہے نا, اس لیے اوکلاء کو ولوا دیتے ہوئے ہم کی ضمیر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اکثریت جو ہے وہ غیر ذوی العقول کی ہے, اس لحاظ سے ما جو ہے اس سے تعبیر کر دیا, اور شان کے لحاظ سے ذوی العقول جو ہے تو وہ اہم ہے. پھر یہاں اس لحاظ سے ذوی العقول کو غلبہ جو ہے تو دے دیا گیا ہے. اور لما صلی علیہ من ذا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, یہاں من سے تعبیر کیا گیا ہے نا. پھر من سے مراد کون ہو گئے؟ کیونکہ ہر عام چیز کو تو نہیں نا وہ معبود بناتے تھے, انبیاء ملائکہ کوئی معبود وغیرہ بناتے تھے, اس لیے پھر یہاں اس من کو غلود رکھتے ہوئے ما بین ایدیہم و ما خلفہم سے تعبیر کر دیا گیا ہے. باری تعالیٰ ان کے آگے پیچھے جو کچھ ہے اسے جانتا ہے, لیکن یہ جو عظیم شخصیات ہیں باقی مخلوقات میں سے انبیاء ہو یا ملائکہ, تو بلاجون شہر میں ریلوے اللہ میں ماشاء, اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں. تو پھر جب علم میں برابری نہیں رکھتے ہیں تو اصل کمال تو کمال علم ہی ہے, تو یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں, اور مستحق عبادت کیسے یا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مطلب ہوا. باقی یہاں اور سوال یہ پیدا ہوا, پیچھے عطف نہیں ذکر کیے گئے اور یہاں عطف ذکر کر دیا گیا ہے. یا علم ما بین ایدیہم پر کس کا بلا جون کا, تو باقیوں میں عطف کرتا اس پر یہاں عطف لانا یہ تفرقہ کیوں کیا گیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ یہ دونوں مل کر وہ مرحلے ایک کے ہیں, باری تعالیٰ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتے ہیں, تو مل کے دونوں جملوں سے پتہ چلا کہ باری تعالیٰ متفرد ہے. کس کے ساتھ؟ علم ذاتی کے ساتھ. باقی جس میں ہے عطائی ہے, باری تعالیٰ میں جو ہے تو وہ ذاتی ہے. پھر باقیوں میں ذاتی نہیں, اس میں ذاتی ہے, اور وہ بھی اتنا وہی ہے پتہ چلا وہی الہ ہے, باقی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. الہ وہی ہوگا جو علم رکھے گا اور اس علم کے مطابق چیزوں کو پیدا کرے گا. جو آپ وجود میں غیر کے محتاج ہیں اور علم سے بھی مرتبہ ذات میں خالی ہے, تو تو خلا بننے کی صلاحیت کب رکھتے ہیں؟ بلا یحیطون بشیء من علمہ، علم بصفت واحد ہے نا، اس میں تعدد تو مصور نہیں ہو سکتا ہے، تو بشیء من علمہ کہنے کا کیا مطلب؟ وہ تو تب ہے نا کہ علم والی صفت میں تکثر ہو، اجزاء پایا جائے، آواز پایا جائے، تو وہ کہنے میں صفت واحد ہے، پھر بشیء من علمہ کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب کیا دیا؟ ذکر علم مراد معلوم ہے، اس کے معلومات میں تو کسی معلوم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہوا، نہ کہ صفت علم جو ہے اس کا احاطہ نہیں، الا بما شاء، جو اللہ چاہے احاطہ کریں، تو پھر یہ محتاج ہو گیا نا علم میں باری تعالیٰ کی طرف، اور باری تعالیٰ جو ہے وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، اس طرح پر علم اللہ نے متقاضا اعزاز آ گیا باسوا میں اللہ کی عطا سے پایا گیا، یہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ ذات کی عطائی کا فرق کہیں ہے ہی کوئی نہ، پتہ نہیں کس جہاز میں رہتے ہیں، میں سمجھ نہیں آتی ہے، باری تعالیٰ میں بھی وجود ہے ہم میں بھی، تو یہاں ذاتی عطائی کا فرق کوئی نہیں ہوگا، باری تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہے، حیات، علم، سما، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، ہم میں بھی ہے، پھر کیا شریک ہو گئے؟ یہ ذاتی عطائی والا فرق کریں گے، وہ موجود بھی بذات خود ہے، اس میں یہ کمالات بھی بذات خود ہیں، اور ہمارے اندر وجود بھی اس کی عطا سے، اور باقی صفات بھی اس کی عطا سے اور تخلیق سے پائے گئے ہیں۔ مولوی امیر عطا اللہ کا والد ہے، یہ ملازمہ کر رہا تھا حضرت مولانا روز صاحب علیہ رحمت کے ساتھ، دعوی علم غیب کے بارے میں لکھ کے دیا کہ ذاتی عطائی علم سب اللہ کا خاصہ ہے، انہوں نے اسی پر پکڑ لیا کہ عطائی علم جب اللہ کا خاصہ ہے تو اللہ کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اتنی بھی نہیں عقل، عطائی اللہ کا خاصہ ہے تو اللہ کو عطا کرنے والا کون ہوگا؟ اور جو کسی کی عطا سے عالم بن رہا ہے ولا کیسے ہوگا؟ سرے سے باری تعالیٰ کی الوہیت کی نبی کر دی، اس طرح اندھے بن کے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ بالکل عقل کو چھٹی دے کے، ہاں ہم میں جو سفارش کریں اللہ کے نام مگر اللہ کی اجازت سے، یہ بیان اللہ تعالیٰ کی جبریہ شان کی اور اس بات شان کی بڑائی کا اور بیان ہے کس کا، کہ نہیں کوئی ہے کہ مساوی ہے اس کے یا قریب ہو اس کے اور مستقل ہو ساتھ اس کے، کو دور کرے واجری دو ہو جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے اسے ٹالے، دور کرے بتاؤ شفاعت کے اور استقامت کے، منت سماجت کے شد فضل سے جائے کے مقابلہ کرے، ادوے اناج کے اور مناسبت مقابلے کے، نصب گاڑ میں اپنے آپ کو کسی کے مد مقابل کو مقاتلے والا مانا ہو گیا، لڑائی والا، اناج یا مقابلے کے طور پر تو دور کی بات ہے، شفاعت کے طور پر بھی دوسرا کوئی نہیں اللہ کے ارادے کو ٹال سکتا ہے جب تک کہ وہ شفاعت کی اجازت نہ دے اور بولنے کی اجازت نہ دے، بول ہی کوئی نہیں سکتا ہے، تو مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مابین ایدی سمراد ما قبل اور ما خلفوں سمراد ما بعد، ہم جو پیچھے آنے والا ہے کیا بلکس ہو گیا، مابین ایدی سمراد کیا ہوا، جو پیچھے آنے والا ہے، پیچھے بعد میں آنے والا ہے یہ، اور ما خلفوں جو گزر جانے والا ہے، پھر کیونکہ بندہ مستقبل کی طرف متوجہ ہے اور ماضی کی طرف پیٹ دینے والا ہے، ماضی ماحول فارم ہو گیا اور مستقبل مابین ایدی ہو گیا، مابین ایدی سمراد امور دنیا اور ماحول فارم سے امور آخرت، یا اس کا عکس ہو گیا، ماحول فارم امور آخرت ہو گیا اور مابین ایدی امور دنیا ہو گیا، یا جو محسوسات ہیں تو وہ مابین ایدی ہو گئے، اور جو معقول ہیں محسوس نہیں وہ معقول ہو گئے، یا جو مدرک ہو سکتے ہیں معلوم ہو سکتے ہیں وہ مابین ایدی ہو گیا، جو نہیں ہو سکتے ہیں وہ معقول ہو گیا، اور ضمیر ہم کی یہ کدھر ہے؟ معاف السماوات و معاف الارض، پھر ما غیر ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے تو ہننا یا ہا کی ضمیر استعمال کرنا چاہیے تھی نہ کہ جمع مذکر کی، یہ تو ذوالعقول کے لیے ہوتی ہے، استعمال کیا دیا کیونکہ ان میں اوکلا بھی ہے، تو پھر اوکلا کو غلبہ دیتے ہوئے ذکر کی ضمیر جو ہے وہ ذکر کر دی گئی. اول ماد اللہ علیہ من ذا من الذی یشفع، وہ ملائکہ کو اور انبیاء کو مانتے تھے نا شفیع، تو یہ ان کی ضمیر ادھر لوٹتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ وہ ملائکہ اور انبیاء جو ہیں تو اللہ ان کے ماں کا بہن اور ماں خلق کو جانتا ہے، اور وہ نہیں احاطہ کرتے باری تعالیٰ کی معلومات کا. تو جب افضل ترین مخلوق کا یہ حال ہے پھر باقی اس کی برابری کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علم میں تو کسی شے کا علم تو صفت ویسا ہے، اس میں تعدد تکثر ہوتا کوئی نہیں، پھر بھی شے من علم ہی یہ تجزی تکثر پر دال ہے. تو یہ کیوں کر کہنا صحیح ہوگا جواب کیا ہے؟ علم معلوم ہے، معلومات میں لیکن اس چیز کا احاطہ نہیں کرتے، مگر جتنا قدر کہ اللہ چاہے کیا کہ جان لیں شاہ کا مقبول معذوف ہو گیا نا، کیونکہ ماں قبل اس پہ دلالت کر رہا ہے. اب سوال کیا تھا جس کا جواب دے رہے ہیں؟ پیچھے تب نہیں ذکر کیے، ان دو میں تب ذکر کیا ہے، یہ فرق کیوں، امتیاز کیوں ہے؟ جواب اس کا چل اور اصل اس کا عمر ماں قبل کیا ہے، کیونکہ مجموعہ دونوں جملوں کا دلالت کرتا ہے باری تعالیٰ کے تفرد پر ساتھ علم ذاتی کے جو قائم ہے اور بال ہے اس کی وحدانیت پر، اور کسی میں ذاتی علم ذرہ بھر بھی نہیں ہے. باری تعالیٰ میں علم ہی ذاتی ہے، وہ علم میں محتاج ہے باری تعالیٰ کے، پھر وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ واسے کرسی و سماوات و الارض، اس کی کرسی آسمان و زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور آسمان و زمینوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور مشقت میں نہیں ڈالتی. وہ العلی العظیم، اور وہ بہت بلند شان ہے اس سے کہ اس کے لیے کوئی ند اور شریک ہو، اور عظیم ہے کہ اس کے مقابل اور کوئی عظمت کا مالک نہیں ہے. کرسی جس پہ بیٹھتا ہے آدمی، تو اس کی کرسی محیط آسمان و زمینوں کو، پھر باری تعالیٰ کے لیے مال ثابت ہو گیا. کرسی جو ہے تو وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور بندے کا اس سے تعین ہو گیا کہ اتنے اس میں چوڑائی موٹائی وغیرہ ہے، پھر باری تعالیٰ کے لیے حد نہایت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. ایک مکان لازم آیا، دوسرا اس کا محدود ہونا، وہ اس میں لازم آ گیا. تو یہ کرسی کا باری تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا کہ ایک غائب چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے محسوس امر کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دی گئی ہے. باری تعالیٰ عظیم ہے، حدود نہایات سے پاک ہے، اور ساری کائنات پر وہ حکمران ہے، ہر چیز اس کی معقوم ہے. اب اس عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کہا؟ جس طرح کوئی کسی کی کرسی جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی ہو کہ آسمان زمین کی اتنی وسعت ہے اس کے برابر ہو کرسی ہو، تو ظاہر ہے جب کرسی اتنی ہے تو کرسی والا بھی پھر اتنا عظیم ہوگا. یہ غائب ذات کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک محسوس چیز کے ساتھ تمثیل دے کے اسے واضح کیا جا رہا ہے. یہ مطلب نہیں کہ کوئی کرسی ہے اس پر وہ بیٹھتا ہے، تشبیہ اور تمثیل کے طور پر یہ ذکر کر دیا گیا ہے. جس طرح وبا قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے نہیں پہچانا ہے اللہ کو، جس طرح کے اللہ کی پہچان کا حق ہے. تو مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی پہچان سے اور اندازوں سے بالاتر ہے. واللہ تو جمیعاً قبضہ تو ہو، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، تو واقعی پھر انگلیاں ہوں گی اور جوڑ ہوں گے اور ہتھیلی ہوگی اور ہر چیز اس میں ہوگی. یہ تو مراد نہیں ہے، قدرت جو ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ بندہ سمجھے کہ ساری زمین جس کے مٹھی میں ہو کتنا قادر ہوگا، کتنا غالب ہوگا. یہ صرف ایک صبر بیان کرنا مقصود ہے. سماوات مطویات میں ساتواں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں, تو کسی کے ہاتھ میں ساتواں آسمان اس طرح آئے ہوئے ہوں تو کتنا عظیم ہوگا. ہاتھ ثابت کرنا یا انگلیاں جوڑ اور ہتھیلی ثابت کرنا یہ مقصود نہیں ہے, اصل عظمت بیان کرنا مقصود ہے. لا کرسی ہے پھر حقیقت ولا قائد, نہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی بیٹھنے والا ہے. تمثیل کے طور پر اس کی عظمت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے یا ذکر کرسی کا کیا گیا. مراد اس سے کیا ہے؟ علم. کرسی والا کرسی پہ ہو تو علم بھی اس کا وہیں ہوگا, بادشاہ کرسی پہ ہو تو پھر اس کی سلطنت تسلط وہ بھی کرسی پر ہوگا. تو ذکر مال ہو گیا تو مراد اس سے حال ہو گیا کہ اس کا علم اور اس کی سلطنت جائے تو آسمان و زمینوں کو محیط ہے, اور باقی ہر چیز آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے تو پھر اس کا علم اور اس کی سلطنت جو ہے وہ ہر ہر چیز کو محیط ہے. یہ مقصد ہو گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد جسم ہے, جس طرح میز کرسی لگی ہوتی ہے تو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, میز آگے رکھے ہوتا ہے, تو اسی طرح عرش کے آگے وہ کرسی ہے. اور کرسی کی شان روایات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو محیط ہے, اور ساتوں آسمان اور زمین ہے ساتھ کرسی کے مقابل کس طرح ہے, جس طرح ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھلا جو ہے وہ پڑا ہوا ہو, اور عرش کے مقابل اس کرسی کی حالت جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح بہت بڑے ریگستان میں ایک چھلا سا پڑا ہوا ہو. تصویر ہے, تمثیل ہے اس کی عظمت کی, اور تمثیل مجرد ہے نہ کہ حقیقی کرسی یا بیٹھنا ثابت کرنا مقصود ہے. اس طرح قول باری تعالیٰ نہیں پہچانا انہوں نے باری تعالیٰ کو, جیسے کہ اس کا جان نے کہا ہے, اور زمین ساری کی ساری اس کا قبضے میں ہے, مٹھی میں ہے قیامت کے دن. آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں, تو یہاں کوئی دایاں یا بایاں دو ہاتھ ثابت کرنے مقصود نہیں, انگلیاں تھیلی ثابت کرنا مقصود نہیں ہے, پھر قدرت غلبہ وہ بیان کرنا مقصود ہے. اسی طرح یہاں بھی حقیقی کرسیوں پر بیٹھنا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے, پھر نہ کرسی ہے حقیقت میں نہ تو بیٹھنے والا ہے, اور کہا گیا کہ کرسی مجاز ہے کس سے اور محفوظ ہے کس سے, عالم کی کرسی اور ملک بادشاہ کی کرسی سے. کہا جاتا ہے کرسی پہ آج کل کون ہے, فلاں ہے, مطلب یہ تو نہیں گھر وقت بیٹھا ہی رہتا ہے, یعنی حکومت کس کے پاس ہے یا قاضی مفتی کون ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی نہیں ہے ساتھ آسمان اور زمین ہے ساتھ ساتھ کرسی کے, مگر پانچ ہلکے کے حالات جنگل میں ریگستان میں فضیلت عرش کی کرسی کے وارد فضیلت اور زیادتی اس ریگستان کے ہے اوپر اس ہلکا کے, جو ریگستان اگر ہلکا میں نسبت ہے وہی کرسی اور عرش میں نسبت ہے. پھر یہ فلسفیانہ نظریات کی طرف زیادہ راغب مائل ہے, اور فلسفیوں نے یہ کہا ہے کہ نو آسمان ہیں ساتھ ہی ہیں جن میں سات سیارے ہیں, قمر شمس سمیت اتار زول مشتری مریخ وغیرہ, ایک ایک آسمان میں یہ ہو گیا, چوتھے آسمان میں سورج ہو گیا, پہلے میں قمر ہو گیا, تو اس کے اوپر آٹھواں ہے جس میں یہ ثوابت ہیں جو قائم رہتے ہیں, ذاتی حرکت ان میں نہیں ہوتی ہے, حرکت کرتا رہتا ہے نا آگے پیچھے دائیں بائیں, چاند بھی اسی طرح, باقی جو سیارے ہیں وہ بھی, تو ثوابت انہیں کہتے ہیں دوسروں کو کہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. آٹھویں آسمان میں یہ ثوابت ہو گیا, نواں خالی ہے تو پھر نواں عرش ہو گیا, آٹھواں جو ہے وہ کرسی ہو گیا, تو نواں چونکہ کرسی سے بہت اوپر ہے اور پھر محیط ہے سب کے, اس لیے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا نا. جس طرح بیل چلتے ہیں کولو پہ یا خراش پہ یا کنویں میں, تو اندر والے کا دائرہ محدود ہوتا ہے, دوسرے کا زیادہ وسیع ہوتا ہے پہلے کی نسبت, تو اسی طرح نچلا آسمان جو ہے وہ کم ہو گیا, دوسرا اس سے زیادہ, تیسرا اس سے زیادہ, تو نواں سب سے زیادہ, تو نواں وہ معاملے عرش ہو گیا, آٹھواں معاملے کرسی ہو گیا. شاید کہ آسمان ہے یعنی کرسی جو ہے یہ آسمان ہے جو مشہور ہے, بات فلک ہے عروج کے آٹھواں, اس میں یہ بدھ سور اور سملا اور جلوہ روح وغیرہ تاروں کے بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے, کہیں یہ مچھلی ہے, کہیں ڈول ہے, کہیں سٹے کی طرح تارے جمع ہوتے ہیں, مثلا سریا کے اندر ایک شکل ہے کاج, اس کو فلک البروج آٹھویں کو کہا جاتا ہے. پھر یہ خوشی اصل میں نام اس چیز کا جس پہ بیٹھا جاتا ہے, اور نہیں وہ فالتو ہوتی کس سے بیٹھنے والے کی نشست گاہ سے. اب یہ کرسی کو کرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل کرس کہتے ہیں ملبت تابتا چیز جمع کی جائے تو اسے کہتے ہیں. یہ روئی کی تا جب آئی, اون کی تا جب آئی تو اونچا گدہ بن گیا, تو ملبت شاید اسے کہتے ہیں. تو پھر یہ بھی نرم جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ بیٹھنے والے کو تکلیف نہ ہو, تو اس لیے اس کو کرسی کہہ دیا. کرس والی تابتا گدے والی یہ ہو گیا مراد, بنا گیا ادو آدھا یہ تھکانا کسی کو بجل کرنا, اور عود سے ہے یہ ٹیڑھ اور کجی, تو پھر کسی کا ٹیڑھ اور کجی دور کرنا یہ مشکل ہوتا ہے نا, یہ مطلب ہوا کہ لا یعودہ ہو, یہ جو حفاظت ہے آسمانوں میں نیلوں کی اور ان میں موجود چیزوں کی, تو یہ اسے تھکاتی نہیں ہے اور اس پہ گرا اور ہاری نہیں ہے. لا یعودہ حفظہما, حفاظت مستر ہے مضاف ہے, تو ظاہر ہے وہ فائل کی طرف مضاف ہونی چاہیے. پھر آسمان زمین محافظ بن گئے, حالانکہ یہ تو محفوظ ذات میں سے ہے نا, نہ کہ محافظ ہیں. تو بتلایا کہ اصل عبادت کیا تھی, حفظہ السماوات والارض, اللہ کا ان کی حفاظت کرنا, وہ نہیں تھکاتا. پھر مطلب ظاہر تھا, اس لیے فائل کو عزف کر کے مفعول کی طرف مضاف کر دیا گیا نا. وہو العلی, ہمارا حیدری لگ جانا چاہیے, علی کا نام آ گیا ہے تو علی سے ہوتا ہے, اللہ بلند شان ہے اور بالا تر ہے کس سے, شرکا سے اور شبیہ ہے اس سے, عظیم ہے, المستحکر بالاضافت الیہ کل ما سوا, عظمت اسی میں منحصر ہے. کیا مطلب, باقی جس میں عظمت ہے اپنی جگہ پر تو بے شک بڑی عظیم ہستیاں ہیں, لیکن باری تعالیٰ کی عظمت کے مقابل وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے عظیم کا اثر کر دیا گیا باری تعالیٰ میں. لہا عرش العظیم ہو, یز العرش العظیم ہو, رب العرش العظیم ہو, یا اسی طرح انبیاء علیہ السلام سرکار کے خلق کو عظیم کہا گیا, انک العلیٰ خلق عظیم, تو جن کے اخلاق عظیم ہیں وہ ذات عظیم کوئی نہیں ہوگی, لیکن اپنی جگہ پر سب کچھ ہے, اس کے لحاظ سے اگر تناسب دیکھا جائے تو پھر وہ عظمت تو یہاں نہیں ہے نا, اس لیے یہ ساری عظمتیں اس کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں. باری تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا اپنی جگہ, لیکن باقیوں کی توہین کرتے ہوئے کہنا کہ چمار سے ذلیل ہے, یہ بڑی بہیائی کا مظاہرہ ہے, گستاخی والی بات ہے. اس کی عظمت کے مقابل ان میں عظمت نہ ہونے کے برابر, اس کے وجود کے مقابل ان میں وجود نہ ہونے کے برابر ہے, یہ چیز اپنی جگہ. لیکن اس طرح کی تشبیہیں دینا جماعت سے دلیل ہے, یہ سراسر گستاخی اور بے ادبی والی بات ہو گئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں اتنا عزت والا ہے. کان عند اللہ وجیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ ان کی عزتیں آبرو مندیاں ثابت کر رہا ہے, جب جماعت سے دلیل کہا جا رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے یعنی علی ہے، بہت بلند ہے، بالا ہے، کس سے؟ شریکوں سے اور اشباہ شبہ سے، شبیہوں سے، عظیم ہے، ہر چیز اس کی نسبت مستحکر ہے، حقیر اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر کے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے. بس اور اس کی آیت کریمہ سے جو اعتقادی مسائل مستمد ہوتے ہیں پھر وہ بیان کرواتے ہیں کہ جو مسائل الہیہ ہیں ان میں سے اصولوں پر یہ مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ باری تعالیٰ وجود میں واحد فرد ہے، الوہیت میں واحد اور منفرد ہے. سب سے پہلی چیز یہ توحید آ گئی، اس کے بعد پھر حیات سے متصف ہے، خود موجود ہے اور دوسروں کو موجود کرنے والا ہے، القیوم سے یہ ثابت ہو گیا. اسی طرح حیات والی صفت، علم والی صفت وہ ثابت ہوگی، علم والی صفت ہے وہ ثابت ہو گئی، مشیت یہ ثابت ہو گئی. باری تعالیٰ کا وجود، اس میں تفرد، الوہیت اور آگے یہ خالقیت، حیات، علم، مشیت، ارادہ، تو یہ سارے صفات بھی ثابت ہو رہے ہیں. اس طرح امہات المسائل الہیہ جو ہیں تو وہ اس میں آ گئے. پھر یاد کریمہ مشتمل ہے مسائل الہیہ کے اصول پر، کیونکہ یہ دال ہے اس پر کہ باری تعالیٰ موجود ہے، واحد ہے، الوہیت میں لا الہ الا ہو، الحی متصف ہے ساتھ حیات کے، القیوم دوسروں کو قائم وہ کرے گا جو اپنے قیام میں محتاج غیر کا نہ ہو. القیوم سے واجب الوجود لذات ہی ہونا ثابت ہو گیا، اور دوسروں کے لیے موجود خالق ہونا، یہ خلق تکوین یہ بھی باری تعالیٰ کی صفت یہاں سے ثابت ہو گئی. چل قیوم ہوئی ہے جو قائم نفس ہی اور مقیم لگا رہی ہو اور منزہ ہو، کس سے؟ تحیز سے، کسی مکان میں موجود ہو. جب مکان کا محتاج ہو پھر مکان پہلے ہونا چاہیے اس سے، جب مکان اس سے پہلے ہو گیا تو مکان کا خالق تو نہ بنے گا نا. پھر جو محتاج ہوگا خود وجود میں کسی کا، وہ دوسروں کو وجود متحرک کیسے کرے گا؟ اس لیے مکان سے منزہ ہونا ہی اور حلول سے منزہ ہونا یہ ثابت ہو گیا. اگر یہ تبدل سے لا تاخذ اس سے نہ تو مولانا، اس میں تو یہ تبدل آ جاتا ہے، چلتا پھرتا، دیکھنے سننے بولنے والا بندہ مردوں کی طرح پڑا ہوتا ہے. اس طرح کے تغیر سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. لا یناسب الاشباح ولا یاتری ہے ما یاتری الارواح، اشباح جس سے اور نہیں آ رہے جاتا اس کو جو ارواح کو پیش آتا ہے، ارواح ہے ان کو بدن میں آتے ہیں تو نیند، اونگ وغیرہ یہ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں. ویسے تو ہماری روحیں جو ہیں تو جن سے ملائکہ سے ہیں، ملائکہ جب سے پیدا ہوئے جاگ رہے ہیں، اونگ نیند نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن بدنوں میں آنے کے بعد وہ بدنی صفات اور مادی احوال جو ہیں وہ ان پہ طاری ہو جاتے ہیں. مالک الملک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مالک الملک اور ملکوت ہونا تو یہ ثابت ہو گیا. مفتی الاصول والفروع، تمام کا پیدا کرنے والا ہے اکثر نو، کیونکہ لہو کا اختصاص دونوں لحاظ سے ہے. یہ تو نہیں کہ پیدا پہلے ہو گئی تھی بعد میں غالب آ گیا ان پر، پیدا بھی اسی نے کی ہر چیز، آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور مالک ملک بھی ان کا ہوئی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ مالک بھی ہے اور پیدا کرنے والا بھی ہے. منزل لذی یشعنہ، اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر، پھر ظلم شدید ہو گیا، سخت گرفت والا ہو گیا کہ نہیں شفاعت کرتا اس کے ہاں کوئی بھی مگر وہ جس کو اجازت دے. اسی طرح علم والی سے وہ ثابت ہوگی، گوشت تمام اشیاء کا عالم ہے، جلی ہوں، کبھی ہوں، کلی ہوں، بزی ہوں. اسی طرح وسیع ملک والا ہے، قدرت وسیع والا ہے، اللہ بما شاء، ہر ایک جو ہے اس کی مشیت داخل ہے. آتا اسے کوئی مشقت والا مولا اور نہ مشغول کرتا اسے کوئی شان اور پیر عالی العلی بالا تر ہے کس سے جس کو عظیم ہے نہیں احاطہ کرتا اس کے ساتھ کوئی فہم باری تعالیٰ کی شان الوہیت اور اس میں تفرد وہ بھی ثابت ہو گیا حیات ثابت ہو گئی چیزوں پر کنٹرول وہ ثابت ہوا علم ثابت ہوا قدرت ثابت ہوئی ایجاد والی صفت ثابت ہوئی علم محیط والی صفت ہے وہ ثابت ہو گئی اور مخلوقات جو ہے تو اس کی مشابہت سے بالا تر ہونا یہ تمام امہات المسائل جو ہیں اعتقادی تو وہ یہاں سے ثابت ہو گئے. اس میں مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عظیم ترین آیت کیا ہے, آیت الکرسی, جو اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حسنات لکھے گا اور سیئات مٹا دے گا اگلے دن تک. صبح پڑھ لیا ہے تو اگلی صبح تک نیکیاں لکھی جائیں گی, گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا کسی آیت کو دوسریوں کی نسبت عظیم کہنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو جب حدیث میں آ گیا تو ہمارے لیے چونچرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بہرحال جو عقلی شبہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عظیم کے مقابل حقیر ہے, پھر کسی کا حقیر ہونا جائے وہ لازم آئے گا تو کسی آیت کو حقیر کیوں کر کہا جا سکتا ہے. جواب یہ ہے کہ عظیم ترین ہونا اور عظیم ہونا ان میں فرق ہو جائے گا نا, کیونکہ اعظم اسم تبدیل کا صیغہ ہے تو جو مفضل ہے ان میں عظمت تو ثابت ہوگی نا, ایک میں زیادہ دوسرے میں تھوڑی ہوگی. جس طرح تل کر اسل بدلنا بعض والا بعض تو نفس فضیلت امثالت والی سب میں موجود ہے, لیکن آگے پھر بعض میں زیادہ ہو گئی بعض میں اس کی نسبت کم ہوگی. اسی طرح اعجاز والا جو ہے شرف وہ ہر ایک میں موجود ہے, لیکن بعد میں زیادہ شان اعجازی کا ظہور ہو گیا بعد میں اس کی نسبت کم ہو گیا. لہذا حقیر ہونا نعوذ باللہ کسی کا جو ہے نا وہ لازم میں نہیں آتا ہے, سب سے ہی عظمت سب میں ہے. لیکن بعض کو بعض پر فوقیت ہو, جس طرح کے رسولوں کو بعض کو بعض پر فوقیت ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس بات میں ہے کہ جو اس پہ مواظبت کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے لم یمنع من دخول الجنت الا الموت, اسے جنت میں داخل ہونے سے مانے نہیں ہوگی مگر موت. تو موت تو الٹا لے جائے گی, مانے کیسے ہوگی؟ یہ الا الموت کہنے کا کیا مطلب؟ ایک جواب یہ ہے کہ الا تاخر الموت, موت کی جو تاخیر ہے صرف وہ مانے ہو رہی ہے, نہیں تو جو ہی پڑی فوراً اسے جنت میں داخل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن موت کی صورت میں داخل ہونا ہے, پہلے تو نہیں ہونا ہے, تو موت کا مؤخر ہونا اس کے لیے رکاوٹ بنے گا. یا یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہے, جس طرح لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من کرائے کتائبی, اور تو ان میں عیب کوئی نہیں ہے, پھر یہ عیب ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں دشمنوں کو مار مار کے. دشمنوں کو مار مار کے تلواروں میں دندانے پڑنا عیب تو کوئی نہیں, یہ تو کمال جرت کی دلیل ہے. مطلب ہے کلیتاً عیب کی نفی ہو گئی نا, کہ اگر کوئی عیب ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ تو عیب ہے کوئی نا, مطلب ہوا کہ کلیتاً عیب ان میں کوئی نہیں. اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی معنی ہو سکتا ہے تو بولے جنت میں تو موت ہو سکتی ہے, موت تو معنی ہو نہیں سکتی, وہ تو الٹا داخل کر جنہ ہونے کا سبب بنے گی. لہٰذا یہ مطلب ہوا کہ اس کے جنت میں داخل ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مبالغے کے طور پر جنتی ہونے کا ثبوت مقصود ہو گیا. اور لاجواز بولے الا صدیق او عابد, جو صدیق سچے آ رہے اور صحیح معنوں میں عبادت گزار ہے وہی. اسی طرح اگر کوئی بستر پہ لیٹتے وقت پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ذات کو بھی اور اس کے پڑوس اور اس کے پڑوس میں اور ان کے آس پاس رہنے والوں کو بھی اس کی بدولت اللہ محفوظ رکھے گا. جو اس کو پڑھے گا اور اللہ اچھا ہونا تو اللہ تعالیٰ رکھے گا اپنی ذات پڑوسیوں پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر اور ان کے آس پاس کے گھر جان پر. لیسا لے لے انسان علام آسا, انسان کو وہی پہنچتا ہے جو وہ آپ سائی کرے, یا پھر پڑوسیوں نے تو کوئی نہیں پڑی, اس کی برکت سے وہ بھی محفوظ رہ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے کئی تعویلیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلی امتوں کے لحاظ سے ہے, اس امت کے لحاظ سے نہیں ہے. یا ایک ہے عدل ایک ہے فضل. عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندے کو اپنی محنت کام آئے, لیکن اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی عبادت جو ہے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح تم ضروریا تم بے ایمان اللہ کناب ضروریا تم عالت ناب نابل بن شہ, جو لوگ قابل مومن گزرے ہیں اور مجاہد ریاستیں انہوں نے کی ہیں, ان کی اولادیں اگر ایمان لاتی ہیں تو ہم اولادوں کو بھی انہیں کے درجے میں پہنچا دیں گے اور ان کے درجے میں کمی نہیں کریں گے کہ کچھ ان کا گھٹا دیں اور کچھ ان کا بڑھا دیں. یہ نہیں ہوگا, بلکہ انہیں تو ان کے اپنے ایمان عمل کے مطابق درجے ملیں گے. اور اولادوں کو ایمان لائیں, فرائض واجبات ادا کریں, حرام مکروہ تحریمی سے بچے رہیں, وہ مجاہد ریاست نہ بھی کریں تو آبا کی برکت سے اولادوں کو بھی وہاں پہنچا دیں گے. ایک بار مشکل ہو جاتا ہے نا, پچھلی نسلیں جائیں ان سے فرائض واجبات کی ادائیگی کا حرام مکروہ تحریمی سے بچنا, اسی پر ہی نازا رہتے ہیں. العارفین کی اولاد ہے یا شمس العارفین کی اولاد ہے یا بابا فرید الدین کی اولاد ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ شیطان برگلاتا ہے اور خراب کرتا ہے. اسی طرح وہ اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا, وہ بھی اوپر ساتویں پشت میں گزر گئے. تو ان بچوں کے خاطر ان کے محافے اور اس کے صدقے میں بچوں کی خدمت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں اور خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں. باقی سارے ہی نہ یتیم بنے رہا کرے نا, جس طرح ان یتیموں کی ساتویں پشت میں اوپر بزرگ گئے تو ان یتیموں کی دیوار خضر بنا رہے ہیں, پیغمبر خدمت کر رہے ہیں. وہ تو یتیم ہے نا, خود مکلف نہیں ہے. یہ سارے 60-70 سالہ بھی یتیم بن جائے اور کہیں کہ ہم بھی اسی حکم میں ہیں, تو ان کا اپنا علیحدہ معاملہ ہوگا, ان کا علیحدہ معاملہ ہے. بہر لحاظ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا, وہ خالق ہے مالک ہے, سمجھ ہے بے نیاز ہے. لیکن جب نیاز سے کوئی پیش آتا ہے پھر وہ بھی کرم فرماتا ہے, وہ پشتوں تک وہ لحاظ جاری رکھتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اسی بندے کی ذات تک اس کا لحاظ خاص محدود رہ جائے, پشتوں تک وہ لطف والی فرماتا ہے.